राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात है, वो बहुत बार कही है फिर भी कहने का मन करता है, हरदम याद रखने की बात है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये अपना स्वभाव है कि परमात्मा प्राप्त है। जैसे बालक माँ से कहता है ना, तेरे बेटा नहीं बनूंगा मैं, नाराज नाराज बनना बनाना शुरू। इस तरह से परमात्मा सबको प्राप्त है, इस बात में खूब दृढ़ता से मान लेना चाहिए। वो है हमारी भूल है, हम उधर दृष्टि निकालते हैं। भगवान और भगवान के भक्त है, इन दोनों की दृष्टि में संसार है नहीं अलग, भगवत स्वरूप ही वासुदेव स्वरूप, सर्वम वासुदेव है, सब भगवान ही है, भगवान ही है, सिवाय भगवान कोई है ही नहीं। चलो चेतन स्थावर जंगमर जो कुछ है, सो थोड़ा सी लाख योनि है, वो सब भगवान का ही रूप है। उसमें सब जड़ जगत है, पत्थर है, पहाड़ है, जंगल है, ये सब भगवान का ही स्वरूप सभी। तो भगवान तो अपना है, अपने भगवान के हैं, ये बात स्वतः है ऐसी, इसको बनाना नहीं है, सदा अपने है, सदा ही सदा ही से अपने उस संसार को मान लिया, इस बात को हम भूल गए। नाशवान को मान करके अविनाशी को बुला दिया, ये बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी गलती यही है। बिना शिव अपना मान लिया, जो मिले हुए हैं वो बिछड़ने वाले हैं, मिलने बिछड़ने वाले अपने नहीं हो सकता, अपने भगवान है वो, मिलने वाले तो मिले हुए ही है, उस बिछड़ते है ही नहीं, बिछड़ेंगे ही नहीं, बिछड़ सकते ही नहीं। तो सदा ही भगवान अपने हैं, माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करे तो न करे तो, वो तो अपने है ही, भगवान अपने है। हम भगवान, हम भगवान के हैं, हमारी तो एकता है भगवान के साथ में, भक्ति हो चाहे प्रेम हो, कोई बात हो चाहे ज्ञान हो, ज्ञान में ज्ञान की प्रधानता लेकर के वो अपने आप को देखता है तो भगवान अंश ही, वो भी भगवान की प्रकृति है, जड़ है यही भगवान की प्रकृति है। सत्ता स्वाभाविक भगवान अपने हैं, भगवान में जब मन लगता है तो विषय आप साफ छूट जाते, आप साफ ही, जैसे रुपया में मन लगता है, कंकड़ पत्थर खेल में लाल पीले कागज के पुर्जे चाहे कांच के टुकड़े, ये सब रद्द हो जाते हैं। जब तक रुपयों का लोभ नहीं लगता है तब तक ये बड़े प्यार लगते हैं, ऐसे रुपये प्यार तभी तक लगते हैं जब तक भगवान प्यार नहीं लगते। भगवान प्यार लगे तो विशेष संसार सब फीका हो जाता, सब फीका। भगवान ऐसा आया है, मुक्ति हो नौन से खाली जागे, मुक्ति भी खाली जागे, हफ्ते में रह सकती है। मुक्ति धाम छूटने का है तो बंद है ही नहीं कि द्वेत है ना द्वेत तो माँ के साथ होता है, माँ और बेटा होते हैं द्वेत है, पर तो माँ बिना बेटा नहीं, बेटे बिना माँ नहीं, बेटे के बिना माँ हो जाएगी, माँ के बिना बेटा हो जाएगा, असंभव है। ये दूसरा थोड़ी एक ही है, बेटा पहली होता है पीछे माँ होती है बेटे के बाद, नहीं तो माँ कैसी बताओ, माँ ना हो तो बेटे से ही होता है, बेटे बेटी हुए बिना माँ है इस से द्वेत नहीं। भगवान तो तुम्हें हो माता से पिता तो पहले सबसे माता ही गई, नाम नहीं तो सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर, नाम है पहले माँ का ही नाम आता है, तो माँ के साथ द्वेत द्वित नहीं है। दूसरी आ गई बहन होती तो माँ से तो बह दूर हो जाता है, माँ की गोदी में रहता तो हृदय को ही धमका दे बालक, समझा माँ की गोदी में हो गए, माँ के साथ द्वेत नहीं होता, द्वेत होता वहां माँ नहीं होती। संसार में महिमा माँ की है, भोग स्त्री की महिमा नहीं है, महिमा माँ की। ऐसे भगवान तो मम्मी वो मम यो निर्महत ब्रह्म तस्वीर गर्भ हम दाम्यम, वह तो भगवान स्थापन करते हैं तो होता है। सर्व योनिषु कौन ते मूर्त संभवंतिया, सब योनियों में जितनी मूर्तियां होती है वो महत योनि ब्रह्म तो योनि है, मैं प्रिय पदा पिता। हमारा भगवान का संबंध अनाधिकार से सदा रहने वाला, सदा वही रहेगा और साथ में सही तो रहते ही नहीं, एक क्षण भी साथ नहीं रहता, ये नित्य है, शरीर नित्य है, अरे दिन साथ रहता प्रकाश के साथ, सूर्य सूर्य के साथ प्रकाश रहते ही नहीं। इस वजह से भगवान मेरे हैं, मेरे अपने भगवान है, अपने हैं, ये अपनापन है, भगवान की कृपा से होता है, ये हमारी साधना से उद्योग से नहीं होता है। हम अपना साधन करें, माँ अपना थोड़ी माँ बना दे, भगवान ने जन्म दिया है तो हमारे अधीन नहीं है, माँ बना दे, विश्वास से भगवान हमारे जहां जाएंगे भगवान तो साथ में रहेंगे, सर्वशिषा में दिशन निविष्ठा सर्वशिषा हम ईश्वर सर्वभूता निर्देश है, स्थावर जंगम सबके भीतर परमात्मा रहते हैं, परमात्मा साथ कभी छूटता ही नहीं, छूट सकता ही नहीं। ममे वंश ममे वंश, इस वास्ते भगवान तो हमारे हैं ही, भगवान वो याद करे कीर्तन करे मन लगाए तो भगवान में मिल जाता है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तेरे माँ का इनाम आया है। भगवान को माँ भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं, माता पिता पिता माँ पिता से लोगों से सरासर से बालक उसने माँ नजीक दी थी अपनी नजीक खास, पिता दूर दिखते हैं, तुम्हारे मंदिर से भगवान हमारे निमित्त जैसा अपने आप को शरीर को भी बंद से नहीं, शरीर दूर है, सोल सूक्ष्म कारण सबू है भगवान नजीक है, भगवान हमारे, भगवान का रूप बड़ा विलक्षण है। ये प्रथम अवतार है, बहुत विलक्षण अवतार है, आरंभ का एकदम। हम जाने तो न जाने तो, माने तो नहीं माने तो, स्वीकार करे तो न करे तो, वो हमारे है ही, पहले है ही। बता शास्त्रों में आया भूल है, भूल भूल तो मिटने वाली होती है, सही बात सही रहती है, बात सत्य रहती है, भूल मिट जाती है। मेरे भाई पति मान ले भगवान को, कोई माँ मानता है, कोई पिता मानता है, कोई पति मानती है। पति का मतलब है सर्वथा उनके में है, जैसे राजा है वो प्रजा का राजा होता है, ऐसे पिता है हमारे मालिक भगवान है। वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम वासुदेव, और सर्व नहीं रहे तो वासुदेव है बस। ये सर्व है, ये उत्पत्ति विनाश वाला है, वासुदेव है वो उत्पत्ति रहित है, विनाश रहित है। इस बार उत्पन्न और नष्ट होने वाला उसमें मिल जाता है, ये नष्ट हो जाता तो नहीं था, मतलब अविनाशी वो तो रहेगा ही, नाश हो सकता नहीं। बहुत ही मौज की आनंद की बात है भगवान को अपना मानने पर। माँ से बालक पैदा तो होता है बाहर से, पर माँ में मिलता नहीं, भगवान से पैदा और भगवान में हम मिल जाते हैं। भगवान विलक्षण माँ है, विचित्र माँ है, हमारी जगह भगवान ही रह गए, हम है ही नहीं। वासुदेव सर्वम है तो सर्व में हम भी आ गए, सभी माँ बाग मिलता नहीं है, भगवान सारा रहता नहीं है। ये अंश तो प्रकृति का अंश है, हम उसको पकड़े वसा, इस वास्ते हम अंश रहते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मन में, अहंकार से मोहित अंत करने वाला कर्ता बनता है। नहीं किंचित करो मैं तो युद्ध मैंने तत्व तत्व वो जानने वाला है, किंचित माध्यम मोहित है, कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो पे नहीं किंचित करो, कर्ता भोगता नाम संसार है। सर्वम वासुदेव सत्ता अगर दिखे तो है उसमें वासुदेव, अलग सत्ता ही एक है तो वासुदेव सर्व नहीं है, वासुदेव वासुदेव के सिवाय कोई चीज हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं। इस बार संसार को आदि अवतार का भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है नहीं, तो भगवान ही संसार बन गए। हमने ऐसा सुना है, पुस्तकों पढ़ा भी है कि भगवान कृपा करते हैं तब ये बात समझ में आती है, ये क्रिया साध्य नहीं है, उद्योग साध्य नहीं है, ये भगवत कृपा साध्य है। संतों की कृपा से भी हो जाता है, भगवान की कृपा खास है, संत भगवान एक होते हैं, कृपा अपार कृपा भगवान की है, जैसे कृपा नहीं कृपा आ जाती। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान।